Sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar? Ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Rasûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hezel Kur'âne mehcûrâ. Sadakallahul azim. Ve bellegne Rasûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşâhidin. Aziz dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun mübarek ellerinde yetişen o güzel insanları anlamaya çalışıyoruz. Onları anladıkça aslında hayatlarımız da anlam kazanıyor. Çünkü onlar ideal manada kulluğun zirvesinde duran, arkalarından yürünmesi gereken şahsiyetlerdir. Hayatın her alanında bize rehberlik ederler. Her alanında bize örneklik ederler. Her alanında olması gereken en güzel kameti bize hayatlarıyla örneklik olarak takdim ederler. İşte bizler onların arkasından yürüdükçe, onları tanımaya gayret ettikçe de kulluğu aslında tanımış oluruz. Nasıl büyük bir sermayenin ellerimize bırakıldığının farkına varırız. Ve bizler onları tanıdıkça aslında Allah ile olan münasebetlerimiz farklılaşır. Kur'an ile olan iletişimimiz farklılaşır. Kur'an'ı bizlere öğreten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile aramızdaki münasebet daha da kavileşir ve güçleşir. İşte biz onun için sahabe diyoruz. Onun için son vahyin ilk muhatapları olan o güzide insanların hayatlarını önemsiyoruz. Allah inşallah onların arkasından yürüyenlerden eder bizleri. İnşallah o güzel iklimi en güzel şekliyle anlayıp ve hayatlarına taşıyanlardan eder bizleri. Bizler onlarla beraber olduğumuz zaman sevgili dostlar, şöyle bir gerçeği de öğreniyoruz. Risaletin davası ne hocasız ne talebesiz yürünmez. Başında hoca, arkasında talebe olan, yani nesepli olan bir yoldur Risaletin davası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu işe başladığı zaman hocası vardı. Cibril-i Emin, Muhammedul Emin'in hocasıydı. Allah Resulü de sahabenin hocasıydı. Sahabe de birbirlerinin hocasıydı. Hatırlayın, Hazreti Ömer kız kardeşi Fatıma binti Hattab'ın evine gittiği zaman o evde üçüncü bir şahıs daha vardı. Habbab İbni Eret'ti. Ne işi vardı Habbab'ın Fatıma binti Hattab ile Said İbni Zeyd'in evinde? Onlara hocalık yapıyordu o evde. Bu böyledir. Bu yol böyle yürünür. Ne kadar ilmi anlamda birikim artarsa da artsın, her insan her zaman talebedir. Talebelik bitmez. Her an birilerinden alacak, birilerine aktaracak bir yoldur Risaletin davası. İşte biz Nebevi medresede bunu öğreniyoruz. Nebevi medresede hiçbir zaman hocalığın da talebeliğin de bitmeyeceği gerçeğinin farkına varıyoruz. Ve bu medrese bize daha neler neler öğretir. Allah inşallah bizleri bu kutsi medresede talebe olarak kabul eder de biz de hayatımıza yön verecek, ahiretimizi mamur edecek temel ilkeleri bu medreseden öğreniriz inşallah. İşte öyle bir gayrettir burada sahabenin Kur'an anlayışını öğrenme gayreti. Rabbim bizleri de bu gayrette muvaffak kılsın. İşin sonuna kadar talebeliğimizi daim eylesin inşallah. Geçen dersi şöyle bir hatırlayalım ki bugünkü dersimizin söyleyeceğimiz şeylere de bir zemin olsun. Geçen derste sahabenin Kur'an anlayışını anlama noktasında bizler ümmileşme imkanı üzerinde konuştuk. Dedik ki sadece insanın bedeni kirlenmez. Bilgi de kirlenir, akıl da kirlenir, duygu da kirlenir. Nasıl ki beden kirlenince gerekli olan abdestse, yıkamaksa, tahir kılmaksa, bilgiyi de, aklı da, duyguyu da aynı yöntemle temizlemek şarttır. Yani bu üç şeye de abdest aldırmak zorundayız. Bu gerçeği söyledikten sonra üçünün de abdestini söyledik. Dedik ki bilginin abdesti tevhiddir. Aklın abdesti istiazedir. Duygunun abdesti ise takvadır. İşte bu abdestleri aldırdığımız zaman anadan doğmuş gibi saf, temiz, berrak ya da asıl üzerinde durduğumuz kavramla ümmiliği elde etmiş olur. Ümmiliği elde edince de saf Kur'an kültürüne erer. Bu ne demekti? Kur'an'ı şuur altı müktesebatı haline getirmek. Yani yaşayan Kur'anlar olmak. Yani Kur'an'ın iki ayak üzerine doğrulmuş hali olmak. Buna da örnek vermiştik hatırlarsanız. İki şahsiyet üzerinden asr-ı saadette yaşamış. Biri müsbet, biri menfi iki şahsiyet. Müsbet şahsiyet Selman-ı Farisi'ydi. Menfi şahsiyet ise Ümeyye İbni Ebi Salt Es-Sakafi'ydi. Bu iki şahsiyet üzerinden bilginin nasıl aslında yargıya dönüştürülmeden ümmileşme imkanını içerisinde barındırdığını anlamaya çalışmıştık. Ve bizlere de buradan Selman-ı Farisi gibi var olan bilgimize abdest aldırarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde nasıl bir kamet üzere, duruş üzere duracağımız gerektiği konusunda bir şeyler söylemiştik. Bugünkü dersimizde de dostlar, yine sahabenin Kur'an anlayışını anlayabileceğimiz önemli bir anahtar kavram üzerinde duracağız inşallah. Ve bu anahtar kavram bugünün dünyasında da bize sahabi ufkunu yakalama noktasında ipuçları verecek. O kavrama gelmeden bir tablo sizlere aktarmak istiyorum. Tablonun üzerinden kavrama geleceğiz inşallah. Efendimizin o nübüvvet medresesinde yetişen yiğitlerden bir tanesi de Yemenli Sevban'dır. Sevban Yemenlidir aslen. Nasıl olmuşsa Medine'ye köle pazarına getirilmiş. Satılırken Efendimiz görmüş ve Sevban'ı satın almıştır. Artık o günden sonra Sevban Allah Resulü'nün gözetimi altında onun hizmetinde çalışmaya başlamıştır. Bir müddet geçtikten sonra Efendimiz Sevban'ı hürriyetine kavuşturmuş ve onu azat ettiğini söylemiştir. Sevban azat edilince ağlamaya başlamış. Allah Resulü sana hürriyetini verdim, niçin ağlıyorsun diye sorduğunda Sevban'ın söylediği cümle şu. Şimdi sen beni ya Resulallah git diye mi azat ettin? Vallahi ben gerçek hürriyeti senin yanında buldum. Aynen Mekke'de Zeyd bin Harise'nin söylediği sözü yıllar sonra Medine'de Sevban söyleyecektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam pekidir. Madem öyle kaldır. Suffa ashabının içerisine dahil eder ve Suffa'da o da o ilim taliplerinden birisi olur. Bir müddet geçtikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün Medine'de bir yere gidip geç gelince eve Sevban oturur o evin eşiğinde şöyle bir düşünceye dalar. Bendir Medine'de dahi birkaç saat Allah Resulü'nü göremiyorum ve dayanamıyorum. Ona acıkıyorum. Peki yarın cennette o nebilerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber olacak. Ben ise sıradan biri olarak cennete girsem dahi cennetin alt tabakalarında olacağım. Ben ne yapayım ki o cenneti, o cennette Allah Resulü yok. Bu duygularla ağlamaya başlar. Efendimiz de o anda içeriye girer. Ne oldu Sevban'dır? Sevban olanı anlatır. Enes bin Malik'e söylediği o sözü Allah Resulü orada da tekrar eder. Ey Sevban unutma kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevban der ki ya Resulallah Şimdi ben öte tarafta seninle beraber olacağım mı? Eğer seviyorsan benimle berabersin der. Bu olayın üzerine birçok sebebi nüzul kitabında öyle geçer. Bu olayın ve bu konuşmanın üzerine semanın kapıları açılır ve Nisa suresinin 69. ayeti nazil olur. Ayet nedir bilir misiniz? Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraberdir. Ne güzel dostlardır onlar. Kur'an'ın ifadesi. Burada 4 sınıf sayıldı dostlar. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Hepsinin üzerinde durulabilir ama ben durmayacağım. Sadece dikkatlerinizi çekmek istediğim nokta şu. Eğer Allah bir şeyleri sıralarsa Kur'an'da söz gelişi olsun diye söylemez. Bir sıralama varsa bu sıralamada kesinlikle bir hikmet vardır. Çünkü o El Hakim olan Allah hikmetsiz iş yapmaz. Bir şeyi takdim ve tehir etmişse, yani bir şeyi öne alıp bir şeyi geri bırakmışsa bunda bize vermek istediği bir mesaj vardır. Şimdi o mesajı bulma adına bu ayetin önüne oturuyoruz. Neden peygamberlerden sonra sıddıklar? Neden şehitlerden önce sıddıklar? Önemli değil mi? Burada sıdkın önemini aslında anlayabiliyoruz. Şehitlerden dahi önceye alınması bir mesaja mebni olarak gelmiştir burada. Ve burada Rabbimiz bizim nazarımızı aslında bu önem sırasına çekmek istiyor. Bunu bir yere yazın. Gelin başka bir ayete konuk olalım. Bu okuyacağım ayet sahabenin birçoklarının aşık olduğu bir ayettir. Birkaç kez buralardan size aktardım o ayeti. Kur'an'a hep aşık bir toplumdur o toplum ama içlerinden bazıları bazı ayetlere daha fazla aşıktır. Ahzab 23'e ise sahabenin hemen hemen tamamı aşıktır. Çünkü o ayet onlara çok şey söyler. O ayette de Rabbimiz aslında birçok şeye dikkat çeker de Nisa 69'u anlayabileceğimiz bir noktaya da dikkatimizi çeker. Nedir Ahzab 23? Minel müminine ricalun sadaku. O sadakunun altını bir çizin. Sadaku ma ahadullahi aleyh. Feminhum men kada nahbehu ve minhum men yantazir ve ma beddelu tebdila. Müminlerden öyle er oğlu erler, öyle yiğitler vardır ki onlar Allah'a vermiş oldukları sözün arkasındadırlar. Kimi? O sözün bir gereği, kanlarını Allah yolunda akıtmış, hayatlarını imanlarına şahit kılmışlardır. Kimi de ona ulaşmak için sıralarını beklemektedirler. Ve hiçbir şekilde ne olursa olsun hiçbir şey onları bu sözlerinden alıkoymamıştır. Buradaki sadaku şehitliği kazandıran bir kavramdır. Neden sıddıklar şehitlerin önünde? İşte buradan anlayın. Yani sıddık olunmadan şehit olunmaz. Kısacası anlamı budur. Önce sıddık olacak, sıdk sahibi olacak, sadık olacak, sadakat timsali olacak. Allah da onun o sıdkına bir ödül olsun diye ona şehadeti nasip edecek. Demek ki sıdk, demek ki sadıklık, demek ki sadakat çok önemli bir kavram. Eğer böyleyse bunun Kur'an anlayışıyla da birebir bağlantısı var. İşte biz bugün sadakat üzerinde duracağız. Ve bu sadakatin özellikle sahabenin Kur'an anlayışının şekillenmesinde nasıl büyük bir etki yaptığını anlamaya çalışacağız. Nedir sadakat? Sadık olma. Verilen sözü her şart ve durumda yerine getirme. Dürüstlük, samimiyet, uzatın gitsin. Ama ben biraz belki haddimi aşarak sadakate tek bir kavramla karşılık ve anlam vereceğim. Nedir deseniz bana sadakat, ben derim ki ciddiyettir. Ciddiyet. Çok önemlidir. Zaten ciddi olunmadan sadık olunmaz. Verilen söze ciddi olunmazsa bir insan o sözü tutma noktasında bir gayreti olur mu? Olmaz. Onun için sadakati ciddiyet ile karşılayabiliriz. Eğer böyleyse bugünkü dersimizin başlığı çıktı. Nedir? Sahabenin Kur'an anlayışında ciddiyetin yeri. Bizim için de önemli bir kavram. Özellikle bu dünyada, şu an yaşadığımız çağda, yaşadığımız zaman ve zeminde ciddiyeti hayatından sürüp çıkaran biz modern çağın Müslümanları, sahabenin ikliminde bu kavramın altını dolduran temel muhtevaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktalar ve duymaktayız. O halde gelin sahabenin Kur'an anlayışında ciddiyet neymiş anlamaya çalışalım. Ciddiyet dostlar ana bir kavramdır. Ana ne demek? Bir esas anlamındadır. Bir de gerçek anlamda anadır. Nasıl yani? Doğurgan bir kavramdır. Nasıl ki analar doğurursa kavramlar da doğurur. Bazı kavramlar bir yerde tesis edilmeye başladığı zaman orada tek başına kalmaz. O kavram başka kavramları doğurur. İşte ciddiyet öyle bir kavramdır. Eğer ciddiyet bir insanın, bir Müslümanın hayatında kifayet miktarında tesis edilirse sahibine iki temel kavram daha doğurur. Çok önemli şeyler söyleyeceğiz inşallah. Eğer ben yüreğimden geçenleri, zihnimden geçenleri dilime bağ yapamadan size anlatabilirsem bugün Kur'an anlayışında çok güzel ufuklar yakalayacağız inşallah. Onun için sizin yardımlarınıza ihtiyacım var. Şimdi dedik ki iki temel kavram doğurur. Ciddiyet varsa iki temel kavram olur. Nedir bu? Bir, ihsan şuuru. İki, mesuliyet şuuru. Ciddiyet olur olmaz bu ikisi olur. Sahibinde bir ihsan şuuru olur, bir de mesuliyet şuuru olur. Ne demek ihsan? İhsan için biz birçok şey söyleriz ama sözü söyleyen söylemiş. Onun sözünün üzerine söz olmaz. İhsanı en güzel tarif eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Eğer Allah Resulü bir yerde konuşmuşsa hiç kimse haddini aşarak da o alanda konuşamaz. Çünkü o orada en son sözü söylemiştir. Hatırlarsınız değil mi Cibril hadisini? Hani Cibril yolculuk emaresi üzerinde olmadan gelip o mecliste oturduğu zaman sahabenin onlarcasının şehadetiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a imanı sormuş, İslam'ı sormuş, Allah Resulü de cevap vermişti. Söz üçüncü fasılda ihsana gelmişti. İhsan nedir ya Resulallah demişti. Efendimiz ne demişti? İhsan senin Allah'ı görüyor gibi ona kulluk etmen, ona ibadet etmendir. Sen Allah'ı görmüyorsan da o seni görüyor. İşte ihsanın tarifi budur. Ciddiyet olur olmaz bir insanda ihsan olur. İhsan oldu mu Allah'la münasebet çok farklı olur. böyle bir münasebeti tutan bir insanda, böyle bir münasebeti hayatında sağlayan bir Müslümanda Kur'an'ın nasıl olacağını tahmin edebiliyor musunuz? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. Gelin Hazreti Ali'den şu cümlenin biraz tefsirini anlayalım. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ali? Artık bir gün ihsana ait bir soru mu sorulmuştur? Yoksa söz farklı bir yerden buraya mı gelmiştir? Bilemiyoruz ama Hazreti Ali'nin söylediği cümle şu olmuştur. Ben görmediğim bir Allah'a ibadet etmem. Bu müthiş bir sözdür. Ve gerçekten de ihsan mertebesini, ihsan şuurunun yakalandığının en açık delilidir. Görmediğim bir Allah'a ibadet etmem. Demek ki Ali öyle bir ihsana ermiş ki, onunla Allah arasındaki münasebet bizim şu anda anlamlandıramayacağımız bir düzeydedir. Bunu söyleyen Ali şunu da söylemiştir bir gün. Vallahi gaybin perdeleri açılsa imanımdan, yakinimden en ufak zerre miktarı değişiklik olmaz. Niye? Çünkü en üstte. Varacağı en üste varmış o. Artık ötesi yok. Varacağı ve elde edeceği en üst mertebeyi Ali elde etmiş ve bu elde etmenin özgüveniyle böyle konuşuyor. Bu sözü Ali'ye söylettiren ihsan şuurunun üzerinde çok durmamız lazım. Ama ben fazlaca bir şey söylemeyip başka şeyler de söylemeye çalışacağım bir ders boyunca. İhsan da ciddiyet gibi doğurgan bir kavramdır, bilir misiniz? Şimdi ciddiyet olursa iki şey olur dedik. Mesuliyet olur, ihsan olur. İhsan olursa da bir şey daha olur. Ne olur bilir misiniz? İhlas olur. Şimdi biz ihlas noktasında sıkıntılarımız var. Gidermeye çalışıyoruz. Ama unuttuğumuz bir şey var. İhsan olmadan ihlas olmaz. Çünkü ihlas ihsanın oğludur. Eğer ihsan varsa bir hayatta ihlas olur. İhsan tam anlamıyla anlaşılmamışsa ihlas olmaz. Peki ihlas olmazsa ne olur? Çok kötü bir şey olur. Riya olur. Artık Allah nedir kaygısının yerini el nedir kaygısı alır. Ve artık Allah'la kurulması gereken o bağ ne yazık ki çok farklı bir noktalara çekilir. Ve artık insan kulluğundan da zevk alamamaya başlar. Ve o riya insanın bütün her şeyini, dünyasını da ahiretini de kemiren bir kurda dönüşür. Ve hayatı da ahireti de mahveder. Allah muhafaza. İşte ihsan bu kadar önemli. İhsan olduğu zaman kazanılacak kavram olan ihlas bu kadar önemli. Burayı anlayabilmemiz için madem Hazreti Ali dedim, Hazreti Ali'den iki örnek aktaracağım sizlere sevgili dostlar. Ta ki ihsan şuuru ve onun oğlu olan ihlas daha iyi anlaşılmış olsun. Bildiğiniz meseleler aslında ama meseleye bir de ihlas ve ihsan çerçevesinden kapı açmaya çalışacağız. Hani hatırlarsınız değil mi? Hazreti Fatıma'nın bir gün babası Allah Resulüne hizmetçi talebiyle gitmesini. Ya Huneyn'dir ya da öncesinde Hayber'dir. İslam devleti bir sürü esir kazanmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o esirleri gelenlere, isteyenlere veriyor. Hazreti Ali diyor ki Fatma'sına, git diyor. 3 tane çocuk var o güne kadar. Evin tüm işleri de Fatma validemizin üstünde. Var babanın yanına, bir hizmetçi de sen iste. Versin sana, hiç değilse evdeki yükün biraz hafiflesin. Hazreti Fatma gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evde yok. Ayşe validemiz niçin geldiğini soruyor. Fatıma validemiz anlatıyor geliş nedenini. Ve evde olmadığı için babası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geri dönüp geliyor. Artık gecenin ilerleyen vakitleri ki herhalde Ali ile Fatıma validelerimiz yatağa giriyorlar. O anda Efendimiz geliyor. Ne kadar isteseler de yataktan kalkmayı Allah Resulü müsaade etmiyor. Tam ortalarına uzanıyor. Hatta Fatıma validemiz diyor ki babamın ayaklarının soğukluğu öyle bir bedenimde hissettim ki yüreğim o soğukluğu hissetti Efendimizin o ayağıyla. Uzandı ve birkaç dakika bir şey konuşmadı. Sonra Allah Resulü sözü Fatıma validemizin talebine getirdi. Bugün böyle bir şey için gelmişsin ey Fatıma. Unutma sen iki şeyden mükellefsin. Allah'a da itaat edeceksin, kocana da itaat edeceksin. Ve bu iki itaatte Allah'ı memnun etmeyecek bir hal ve tavra girmeyeceksin. Benim size vereceğim bir tek hizmetçim yok. Suffa'nın ehli aç susuz benden ekmek bekliyor. Verebilir Efendimiz ama vermiyor. Çünkü o vermemeye alışmış, özellikle ailesine, ailesinden almaya alışmış. Eğer siz bu işin başındaysanız siz vereceksiniz, almayacaksınız. Bu nebevi bir ahlaktı. Bütün peygamberler böyleydi. Son peygamber de böyleydi. Bütün peygamberlerin ortak düsturunun bir cümlesini söyleyeyim size. Zekeriya aleyhisselamın lisanıyla. Biz dinden konuşur ama dinden geçinmeyiz. İşte bu peygamberlerin en ortak vasfıdır. Dinden konuşur ama dinden geçinmez. Ya neden geçinir? Alınlarının teriyle geçinirler. Bütün peygamberler. Allah Resulü de o son peygamberlerin, son peygamberliğin son mührü olarak bu ahlakı o günün insanına da ve bizlere de öğretecek. Tabi Fatıma validemiz istediğini alamayınca biraz mahzun oluyor. Orada Allah Resulü'nün söylediği bir şey var. Sana bundan daha hayırlısını bildireyim mi ey Fatıma? Bildireyim babacığım. Yatağına yattığın zaman sayılar ihtilaflı. 10 var, 33, 33, 34 var, 33, 33, 33 var, ben onu söyleyeceğim. Yatağına yattığın zaman 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber de. Bu sana daha hayırlıdır. Niye Allah Resulü böyle söyledi? O işin başka bir yolu. Asıl buradan başka bir noktaya geleceğiz. Hazreti Ali anlatıyor bunu. Buhari ve Müslim'de bu anlattığım hadiseyi. Anlattığı zaman o günleri yaşamamış Müslümanlar Ali'ye şöyle bir soru soruyorlar. Hazreti Ali bunu söyleyince diyor ki vallahi Allah Resulü o gün bu tavsiyeyi bize yaptıktan sonra ben bir ömür bu tesbihatı hayatımdan çıkarmadım. Ne kadar zor durumlar yaşadımsa yaşadım yine de ben bu tesbihata yaptım. Bu sözü dinleyen karşı taraftaki insanlardan birisi Hazreti Ali'ye şunu soruyor. Ey emir el müminin sen çok zor günler yaşadın. Savaşlar yaşadın. Cemeli, Sıffını, Nehveran'ı yaşadın. Bir sürü ihanet gördün. Hayatında çekmediğin cefa, görmediğin eza kalmadı. Allah aşkına söyle. O günlerde de sen bu tesbihatı terk etmedin mi? Vallahi terk etmedim diyor. Soru soran bir daha söylüyor. Ey emir el müminin söyle Allah aşkına. Sen Sıffın gecesi de bu tesbihatı yaptın mı? Sıffın gecesi Hazreti Ali'nin hayatında ölüm kalım günlerini yaşadığı bir zaman dilimidir. Sen o günde bunu yaptın mı diyor. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ali? Vallahi yaptım diyor. Yapmıştır dostlar, yapmıştır. Niye? İhsan ve ihlas olursa eğer terki mümkün değildir de onun için. O ihsan şuuruna erse ve o şuur sahibine ihlas kazandırsa hayatında en ufak bir sapma olmaz. nasıl bir durum ve şartla karşılaşırsa karşılaşsın. İşte Ali'nin hayatı bunun en açık delilidir. Gelin yine Hazreti Ali'nin hayatından başka bir örneğe. Sıffın savaşı, savaşın durduğu bir zaman diliminde Kufeli Araplardan bir tanesi Hazreti Ali'nin yanına yaklaşıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ey emir el müminin, bana Allah'ın varlığını ispat eder misin? Savaşın ortasında böyle bir soru. Hemen Hazreti Ali'nin yanındaki askerleri sinirleniyorlar. Ey adam diyorlar, böyle bir zamanda, böyle bir zeminde böyle bir soru olur mu? Çek gittir, başka bir zaman gel, emir el müminin sana anlatsın. Hazreti Ali bırakın der adamı. Çağırtır adamı, önüne oturtturur. Ve başlar adama Allah'ın varlığını ispat etmeye. Anladın mı der? Hayır anlamadım der. Bir daha anlatır. Anladın mı der? Hayır anlamadım der. Bir daha anlatır. Anladın mı der? Anladım der. Ve güzel bir halle, sevinçli bir durumla kalkar gider. Sonra Hazreti Ali döner yanındaki askerlere. Nedir biliyor musunuz? Niye adamı kınadınız? Bizi savaşın meydanına çıkaran şey neydi? Allah'ın kelimesini yüce tutmak değil. Peki bu adamın talebine, Allah'ın varlığına ikna olmak. Eğer biz onun kelimesini yüceltme adına sıffına gelmişsek, böyle bir taleple bize gelen bir adamı boş çevirmek bize yakışır mı? Bu söz sıradan bir zamanda söylenmiyor. Eğer bir insanda ihsan ve ihlas gerçekten Ali'de olduğu gibi zirvelere dayanmazsa böyle bir tavır orada sergilenmez. İşte görün Hazreti Ali'nin hayatında İhsanın ve ihlasın nasıl bir düzeyde geldiğini, nasıl bir şekilde şekillendiğini. Bu ciddiyetin insana kazandırdığı birinci kavramdı. İhsan şuuru. İkincisi neydi? Mesuliyet şuuru. Mesuliyetin ne olduğunu biliyoruz değil mi? Vazife şuuru deriz mesela ona. İkisini de kullanırız Türkçe'de. İnsanın sorumluluklarının farkına varması. Daha açık bir ifadeyle. Mesuliyet de aynen ihsan gibi doğurgan bir kavramdır. O da doğurur. Anadır yani. Mesuliyet neyi doğurur? Emeli doğurur. Emel neyi doğurur? Emel üçüz doğurur. Tekiz değil. Üç şey birden doğurur. Ben ona üç ha derim. Hedef, hırs ve hülya. Bu üç şey emelle olur. Yani bir insanda mesuliyet şuuru olursa o ona bir emel verir. Emel, gelecekte olmasını istediği yüreğinden geçen en büyük, en ulvi idealler. Bunlar oldu mu üç şey otomatikmen olur. Hedef olur, hırs olur, hülya olur. Bunlar olmazsa eğer ne Kur'an anlaşılır ne de Risalet davası uğrunda o yıldızlar gibi aynı gayretler ortaya konur. Neden sahabice bir gayret ortaya koyamıyoruz? Siz bu kavramlar üzerinden sorgulamaya çalışın. Bunlar yok da onun için koyamıyoruz. Eğer mesuliyet şuuru bizde olsa, eğer biz de o günün insanı gibi yarın gerçekten Allah'ın huzuruna varacağımızdan en ufak bir şüphe duymasak ve amel defterlerimizin önümüzde açıldığının bilincinde olsak, sonra Kur'an'ın beyanıyla bu nasıl bir kitapmış ki küçüğünü de yazmış, büyüğünü de yazmış diye o amellerin bir bir döküleceğinin farkında olsak, durabilir miyiz dostlar? Vallahi duramayız. Duramamıştı işte Allah Resulü ve onun mübarek ellerinde yetişendir. Onlar işin başında bir emel yüreklerine koymuş, o emelin altında yürümüşlerdi. Neydi Efendimizin emeli? Allah Resulü'nün emelini iki ayet belirlemişti. Hepimizin bildiği ayetler. Birincisi her gün namazda okuduğumuz Fatiha'nın ilk ayeti. Ne diyordu orada Rabbimiz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Biz de okuyoruz. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İkinci ayet Enbiya suresinde Efendimiz'e hitaben bir ayet. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Şimdi bu iki ayeti Allah Resulü yan yana getirince ne diyordu biliyor musunuz? Adeta Efendimizin söylediği cümle şuydu. Eğer hamd bir tek alemin değil de alemlerin hepsinin sahibi olan Allah'a mahsussa, eğer ben de bir tek aleme değil de alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir elçiysem, o halde onun risaletinin mesajı bir tek aleme değil bütün alemlere duyurulmalıdır. Bu emel ve Allah Resulü bunu yüreğinde taşıyor. Emeli böyle olanın hedefi, hırsı, hülyası olmaz mı? Var. Üçü de var. Hedefi emeliyle aynıdır Allah Resulü'nün. Onun için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında en küçük bir hava boşluğu göremezsiniz. Yoktur böyle bir şey. Boş geçen bir dakikası yoktur Efendimizin. Yürüyüşünü tarif ederler bize kaynaklarımız. Nasıl yürür Allah Resulü? Mesela oğlu olan Hint bin Ebu Hale'nin söylediğini söyleyeyim. Hint bin Ebu Hale, Hazreti Hatice'nin Ebu Hale'den olan oğludur. Hazreti Hasan da, Hazreti Hüseyin de Hind'e dayıcığım diye hitap ederler. Dayıcığım dedikleri o zat Cemel'de Hazreti Ali'nin saflarında şehit olacaktır. İşte Hint bin Ebu Hale'nin Allah Resulü'nü vasfettiği bir uzunca rivayet var. O rivayetin içerisinde Efendimizin yürüyüşünü anlatır bize. Allah Resulü'dür her zaman bayırdan aşağıya doğru yürür gibi yürürdü. Sanki bir dağdan aşağıya doğru yürür. Hızlıca, omuzlar geriye ama o hızlılığın yanında bir vakar hali vardı. Bir insan niye böyle yürür? İşi olan böyle yürür. İşi olan insan böyle yürür. Yoksa salına salına da yürüyebilir. Ama Allah Resulü'nün boşa geçirecek bir tek dakikası yok ki yürüyüşüne bile o dakikalar sirayet etsin. Hedefi var onun hedefi. Risaletin mesajı aleme duyurulacak. Böyle yüce bir hedefi var onun. O hedef uğruna Allah Resulü'nün bir tek saniyesini dahi heder etmemesi lazım. İşte böyle bir hedef var. Ya hırs? Hırs da var. Aslında hırs kelime itibariyle Türkçe'de olumsuz bir kavramdır. Mesela biz Türkçe karşılığıyla tamahkarlık deriz, kanaatsizlik deriz. Daha da anlayabileceğimiz bir tanım vereyim. Doyma bilmeyen bir göz deriz. Peki böyle bir ifade Allah Resulüne kullanılır mı? Kullanılır. Ama bizim anladığımız manada değil. Allah Resulü de doymayı bilmiyordu. Neyde? İnsanları risaletin mesajına taşımada. Hatırlayın Kur'an'ı. Dayanamıyor Kur'an. Allah Resulü'nün o haline müdahale etme zorunluluğu hissediyor. Öyle bir çırpınıyor ki insanlara bu mesajı duyurmak için Rabbimiz diyor ki insanlar iman etmiyorlar diye sen kendini heder mi edeceksin? Onlar bu Kur'an'ın sözünü dinlemiyorlar diye sen kendini harap mı edeceksin? Gerçekten böyledir. Böyle bir çırpınışı var Allah Resulü'nün. Böyle bir hırsı var. Hırs olmasaydı eğer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 10 yıl Mekke'de çalmadık kapı bırakmayacak bir kametin sahibi olabilir miydi? Öyle adamlar vardı ki Mekke'de onlarca kez kapısına varmıştı Efendimiz. Ama gitmekten hiçbir zaman imtina etmemişti. Hırs olmasaydı eğer 10 yılın sonunda Efendimizin kazandığı insan sayısı Habeşistan'a giden 129 insanla beraber ancak 200'dür. Hadi bilemediniz 250'dir. Bu insanların da yarısından fazlası Habeşistan'da. Hırs olmasaydı eğer Allah Resulü'nde Taif'e gidebilir miydi? Gidebilir miydi bir insan Taif'e insanları davet etmek için? Taif'ten geldi eli boş. Taif'te kazandığı sadece ve sadece Ninovalı Abdas'tır. Bir insan kazanmıştır. Mekke'ye bile müşriklerin himayesi altında girmiştir. Eğer hırs olmasaydı bunca olumsuz tavra rağmen Allah Resulü Mina'daki çadırları dolaşabilirdi. Hırs olmasaydı eğer bir gece altı çadır dolaşacak eli boş, üç şahsın ayağına girecek eli boş, yedinci çadıra varabilecek kendinde gücü bulabilir miydi? Hırs olmasaydı eğer hicret yolunda o sükunetle, o vakarla, o emelle yürüyebilir miydi? Hırs olmasaydı eğer 313 insanla Bedir'in meydanına 1000 kişinin karşısına çıkabilir miydi? Hırs olmasaydı eğer Efendimiz de 300 kişilik adamlarını alıp geri dönen İbn-i Selül'ün arkasından 700 insanla beraber Uhud'un meydanına 3000 kişinin karşısına yürüyebilir miydi? Uzatın gitsin. Hırs olmasaydı eğer vefat döşeğinde Usame İbni Zeyd'i Mute'deki babasının ve diğer sahabilerin öcünü almak için, intikamını almak için Bizans topraklarına hareket ettirebilir miydi? Hırs vardı Allah Resulü'nde. Çünkü emel vardı. Emeli ona bir hedef, hedefi ona bir hırs kazandırmıştı. Bunlar olduğu gibi hülyası da vardı. Hülya nedir? İster buna hayal deyin, ister buna sevda deyin, ister buna aşk deyin, ister buna rüya deyin, ne derseniz deyin. Bu da vardı Efendimiz'de. Öyle ki o bu davayla kalkar, bu davayla yatardı. Hatta ve hatta uykuları dahi risaletin davasıydı Allah Resulü. Öyle olduğu gibi onun mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram da öyleydi. Bakın ezan, bugün minarelerimizden süzülen 5 vakit ezan dahi Abdullah İbni Zeyd isimli bir Müslümanın, bir sahabinin rüyasıdır. Dert olmasa eğer rüya görülür mü? İnsan yüreğinde o acıyı taşımasa, o ızdırabı taşımasa o rüyayı da göremez. Bizim gördüğümüz rüyalar ortada işte. Niye yok bizde? Bunlar yok da onlar onun için yok. İşte hırs böyle bir hülyayı da doğurur. Demek ki mesuliyet şuuru dediğimiz zaman bunların hepsini alt alta yazmamız lazım. Mesuliyet şuuru olursa eğer emel olur, emel olursa eğer hedef olur, hırs olur, hülya olur. Gelin öyleyse bu işi bizim gibi sözde değil, hayatlarıyla ispat etmiş olan o güzide insanların hayatlarından yine örneklerle anlayalım. İki örnek anlatacağım, fazla uzatmayacağım. İki örnek çerçevesinde mesuliyet şuurunun sahabenin dünyasında nasıl bir yeri olduğunu anlamaya çalışacağız. Bu örneklerden bir tanesini çok kez benden duymuşsunuzdur. Bir de meseleye mesuliyet şuuru çerçevesinden bakacağız. Abdullah İbni Ümmü Mektum, tanıyoruz değil mi bu sahabi? Abese suresinin nüzulüne sebep olan o yiğit insan. Amadır, gözleri görmez. Zaten gözleri görmediği için Efendimizin yanına varmış. Beni irşad et diye bir talepte bulunmuş. Efendimiz o anda Mekke'nin ileri gelenleriyle konuştuğu için ona pek fazla itibar etmemiş. O anda da semanın kapıları açılarak Allah Resulüne bu konuda uyarılar gelmiştir. O uyarılar geldikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir ömür ne zaman Abdullah İbni Ümmü Mektum'u görse gel kendisi yüzünden Rabbimin beni azarladığı insan diyerek ona itibar etmiş, onunla öyle muamelede bulunmuştur. Yani Efendimiz de bir ömür o hatırayı unutmamıştır. Ve belki de o uyarıların bir açılımıdır. 13 kez Allah Resulü kendinden sonra vekil olarak İbni Ümmü Mektum'u atamıştır. 13 kez kendinden sonra vekil olarak bu zat Medine'yi idare etmiştir. İşte bu zatın mesuliyet şuurunun ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini anlayabileceğimiz bir rivayetini aktarır bizlere Enes bin Malik. Enes bin Malik dediğimiz zaman da çok şey hatırlarız değil mi? Allah Resulü'nün 10 yıl hizmetinde olan o büyük insanı ve o mübarek lisandan bize intikal ettirdiği 2286 hadisi ve daha nice şeyleri. Enes diyor ki biz Hazreti Ömer zamanında Kadisiye Savaşı'na katılmak için Sad bin Ebi Vakkas'ın komutasında o ordu içerisinde yer almıştık. Savaşın başlayacağı bir anda bir de baktım ki Abdullah İbni Ümmü Mektum da orada. Bir elinde zırh, bir elinde siyah bir sancak, İslam ordularının arkasında duruyor. Onu görünce diyor Enes, kanım dondu. Ne işi var dedim onun burada. Ama gözleri görmez. Neye yarayacak? Ne yapacak kendisine zarar vermek dışında? Vardım diyor İbni Ümmü Mektum'un yanına, eğildim ve kulağına Fetih Suresinin 17. ayetini okudum. Ayet diyor ki Allah yolunda savaşta amaya bir sorumluluk yoktur. Yani katılamayabilir. Sesimi tanıdı diyor Enes. Döndü ve bana dedi ki ey Enes, ben o ayeti biliyorum. Ben burada olduğum zaman Müslümanlara kılıç gücüyle bir şey katamayacağımı da biliyorum. Ama beni buraya getiren tek bir şey var. Nedir o şey? Hiç değilse sayımız düşmanların karşısında çok gözüksün. Bu nedir dostlar, Allah aşkına nedir? Mesuliyet şuuru olmasa eğer bir insan bunu yapabilir mi? Abdullah İbni Ümmü Mektum'u oraya getiren bu şuurdur işte. O şuur onun yüreğine emeli, emel de onun yüreğine hedefi, hırsı ve hülyayı koymuş ve gözleri ama olmasına rağmen o topraklara getirmiştir. Allah yolunda cihad için, onun adına o sancağı yere düşürmemek için, ille de yürüyen ayaklara, tutan ellere, gören gözlere mi ihtiyaç var Allah aşkına? İşte Filistin'in o yiğit insanı, tekerlekli sandalyeye mahkumdu ama yürüyenler halen yürüyor. O ise Allah'ı memnun etme adına şehadet şerbetini içti. Bu budur. Yeter ki o mesuliyet şuuru olsun. O mesuliyet şuuru olduktan sonra insan varacağı yere varır Allah'ın izniyle. İşte İbni Ümmü Mektum bize bunu öğretiyor. Gelin başka bir örneğe. Bu sahabeyi belki ilk kez duyacaksınız. Ben de belki size ilk kez anlatacağım bunu. Çok orijinal ve farklı bir tablosu var bu sahabinin de. Ve bize aslında hayatındaki bazı olumsuzluklardan olumlu mesajlar verecek. Kim bu sahabi? Ebu Mihcen Es-Sekafi. Bu zat isminden de anlaşılacağı gibi Sakiflidir, yani Taiflidir. İlk kez bu zatın ismini biz İslam kaynaklarında hicretin 9. yılında duyuyoruz. 9. yılda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat etmesine bir yıl var. 9. yılda da bu zatı çok da öyle güzel bir sahnede değil, olumsuz bir sahnede görüyoruz. Nedir biliyor musunuz? İçki içmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu zata 40 değnek içki haddini uygulamıştır. Şimdi diyeceksiniz ki sahabe ve içki olacak bir şey mi? Evet, olmayacak bir şey ama oluyor. Çünkü sahabe nesli melekler ordusu değil dostlar. Eğer böyle anlıyorsak zaten yanlış anlıyoruz. Onlar beşerin içerisinden çıkarılmış. Beşere model olan, beşer gibi ama beşere sultan olan bir nesildir. Aynen beşerin sultanı gibi. Biz ne kadar şükretsek azdır aslında İslam tarihinde. Bazen sahabelerin hatalarını, sürçmelerini, yanlışlarını, noksanlıklarını okuduğumuz zaman Allah aşkına teşekkürü hak etmezler mi? Eğer onlar Uhud'da aynen geçidini terk etmeselerdi, her şey bir tarafa, en azından 70 ayetten mahrum olurduk biz. Kur'an onların hatası üzerine konuştu. Ve onların o hatalarının üzerinde bak onlar kurban, siz bir daha bu hataları yapmayın mesajları verildi bize. Teşekkürü hak etmezler mi? Gelin bu tarafa, Huneyn'de. Eğer işin bidayetinde Allah Resulü'nün etrafından dağılmasalardı, Tevbe suresinde o olaylar anlatılır mıydı? Bakın onların hatası Kur'an'a ayet oldu. Gelin İfk hadisesine. İfk hadisesinde Hazreti Ayşe'ye atılan o büyük iftirada 2-3 tane sahabinin büyüklerinden insan karışmasaydı Nur suresinde 10-15 tane ayet anlatılır mıydı? Onların o yanlışları Kur'an'a ayet oldu. Gelin Cuma suresine. Hatırlayın o tabloyu. Cuma namazı için Allah Resulü hutbede ayakta insanlara bir şeyler anlatıyor. Dışarıdan bir kervan geliyor ve sahabenin büyük bir bölümü camiyi terk edip kervana koşuyor. Ve bu Kur'an'a bir ayet oluyor. Onlar yapmasaydılar eğer Kur'an anlatır mıydı bunu? Uzatın gitsin. Bunların hepsi bizler için bir rahmettir. Ve biz bunları okuduğumuz zaman asla onlara karşı yüreğimizde bir şey hissetmeyiz. Hatta ve hatta teşekkür ederiz. Allah ebeden sizden razı olsun. Zaten de razı olmuştur. Eğer siz yanlış yapmasaydınız biz yanlıştan sonra adam olmayı da öğrenemeyecektik diyerek onlara teşekkür ederiz. Onlar her şeyde bize örneklik ederler, yanlışlarda bile. İşte Ebu Mihcen Es-Sekafi de böyle biridir. Hicretin 9. senesi ilk kez adını böyle bir olayda duyarız. Kaynaklarımız 13 ya da 14 kez bu zata içki haddi uygulandığını söylerler. İçer, gelir kendisi ya Efendimiz'e ya Hazreti Ebu Bekir'e ya Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer'den sonrası yok. Beni temizleyin der, suçunu itiraf eder. 40 tane sopa vurulur, ceza uygulanır, döner geri gelir. Ama bir türlü iradesine sahip çıkıp da bu illetten kurtulamıyor. Ne kadar zorlasa Ebu Mihcen bir türlü bu işten kurtulamıyor. İşte böyle bir şeyde o halde olduğu zaman o da aynen Abdullah İbni Ümmü Mektum gibi Sad bin Ebi Vakkas'ın komutasındaki orduya katılır. Ordu gelir Kadisiye'de konakladığı zaman Ümmü Mihcen yine içer. Sarhoş halini görünce Sad bin Ebi Vakkas çok sinirlenir. Savaşta da mı der ey Ebu Mihcen'dir ve had uygulamak için onu zincirlere vurdurur. Bir müddet öyle hapseder ki biraz daha caydırıcı olsun. Böyle zincirlere vurulduğu bir anda da Kadisiye Savaşı patlak verir. İslam orduları gider savaş meydanına, Ümmü Mihcen ve arkadaki kadınlar çadırlarda kalır. Bir zemin oluşur ki orada İran orduları İslam ordularını neredeyse yerle bir edecekler. Sıkıntılı bir hal. Müslümanlar çok zor bir durumda ve o zor durumu orada Ümmü Mihcen'e geride kalan kadınlar ve çocuklar haber veriyorlar. Ümmü Mihcen diyor ki Sad bin Ebi Vakkas'ın hanımına, ne olur diyor beni çöz. Çöz beni. Ben gidip kardeşlerime karışayım. Onlara yardımcı olayım. Ölürsem zaten öldüm. Eğer kalırsam onlardan önce gelirim yine beni bağlarsın. Ama ne olur beni çöz, ben İslam ordularına katılayım. Israr edince Ümmü Ebu Mihcen, Sad bin Ebi Vakkas'ın hanımı zincirlerini çözüyor, atını alıyor, kılıcını alıyor, bir nara ile, büyük bir coşku ile İslam ordularının arasına karışıyor. Öyle bir coşku ile İslam ordularının arasına giriyor ki, İslam orduları da düşmanlar da zannediyorlar ki Müslümanlara takviye bir birlik geldi. Onun o haykırışları bir anda İslam ordularını da canlandırıyor. Ve İslam orduları toparlanıyorlar. İran ordularını önlerine katıyorlar ve Kadisiye Savaşı Müslümanların lehine sonuçlanıyor. Savaşın bitmesine yakın Ebu Mihcen kendisi yeniden geri dönüyor. Sad bin Ebi Vakkas'ın hanımına verdiği söz gereği yeniden kendisini bağlattırıyor. Ordular geri çekiliyorlar. Sad bin Ebi Vakkas'ın hanımı soruyor Sad'a. Ne oldu savaşın durumu? Vallahi diyor, ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Tam yenilgi halindeyken beyaz elbiseli, yüzünü kapatmış birisi İslam ordularının arasına girdi. Dışarıdan bir takviye birlik geldiğini zannettiği İslam orduları toparlandı ve o kahramanın vesilesiyle savaş bizim lehimize döndü. Sonra aradık, o zatı bulamadık. Hanım gülüyor. Sana o zatı haber vereyim mi diyor. Ver diyor Sad bin Ebi Vakkas. İşte bu diyor. Zincirler içerisindeki Ebu Mihcen'i işaret ediyor. Sad bin Ebi Vakkas anında çözdürüyor Ebu Mihcen'i. Sana diyor bu sefer had uygulamayacağım. Ne diyor Ebu Mihcen, seviniyor mu? Hayır. Mesuliyet şuuru. Buradan anlayın. Gözyaşları içerisinde. Şimdi diyor sen beni temizlemeyecek misin? Şimdi sen beni arındırmayacak mısın? Ben irademe söz geçiremiyorum. Zayıflığımdan dolayı içiyorum, ne yapayım? Ama hiç değilse o cezayı alınca vicdanen rahatlıyorum. Şimdi sen beni vicdanımla böyle bir acıyla baş başa mı bırakacaksın? Zorla kendine hat uygulattırıyor. Sad bin Ebi Vakkas gözyaşları içerisinde o hattı uygularken Ebu Mihcen de orada söz veriyor. Vallahi bu benim yiyeceğim içkiden dolayı en son sopa olacak diyor. Yani içkiyi bırakıyor. O olay onun da o içki müptelasından kurtulmasına vesile oluyor. Bu bir mesuliyet şuurudur işte. Zafiyetler olabilir. İnsanın bazı eksiklikleri olabilir. Ama iş başa düştüğü zaman sancağı alıp koşabilmektir mesuliyet şuuru. Ebu Mihcen de bunu bize göstermiştir. Demek ki ciddiyet olursa bunların hepsi olur. Ciddiyet olursa eğer ihsan şuuru olur, mesuliyet şuuru olur. Bunların Kur'an anlayışlarına nasıl etki ettiğini ilerleyen derslerde ara ara değineceğiz. Ama hayatlara böyle etki etmesi de Kur'an'a nasıl etki ettiğinin en büyük işareti değil midir? Bu ciddiyet meselesi dostlar bir şey daha kazandırır, bilir misiniz? Düşmanlara da ciddiyet kazandırır. Eğer Müslümanlar ciddi olurlarsa karşılarındaki düşmanları da ciddi olur. O ciddiyet onlara karşı olan, inkarcı olanlara da ciddiyet sağlar. Bakın bugün dünyada Ebu Cehil gibi ciddi inkarcılara da biz rastlamıyoruz. O inkarcıların ciddiyet içerisinde olmamaları sevindirici bir durum değil, biliyor musunuz? Eğer biz bilsek bunun aslını üzülmemiz gerekir. Eğer bugün karşımızda As bin Vail gibi, Ebu Cehil gibi, Utbe İbni Rebia gibi, Nadir bin Haris gibi, bakın Ebu Leheb'i saymıyorum, bunlar gibi ciddi inkarcılar yoksa bu neyin işaretidir, bilir misiniz? Demek ki karşılarında ciddi Bilaller yok, Habbaplar yok, Ammarlar yok, Nesibeler yok. Bu bunun işaretidir. Çünkü Müslümanların ciddiyeti sadece Müslümanlara değil, inkarcılara bile kalite kazandırır. onların bile ciddiyetlerini arttırır. Onlara bile bir kalite kazandırarak seviyelerini yükseltir. Demek ki biz bugün bu ciddiyetle düşmanlarımıza dahi bir kalite kazandırırız inşallah. O halde tekrardan sahabenin bu önderliğinin çatısı altında, sahabenin bu önderliğinde yeniden bir kez daha ne kadar ciddi olduğumuzu sorgulamak zorundayız. Eğer bu ciddiyeti doğru bir biçimde tesis edersek, bir daha tekrar edelim, İhsan şuuruna ve mesuliyet şuuruna ereriz. İhsan şuuruna erersek ihlası hak ederiz. Mesuliyet şuuruna erersek emeli kazanırız. Emel de bize hedef, hırs ve hülya kazandırır. Rabbim inşallah bizlere böyle bir şuur nasip eylesin. İnşallah bizlere sahabi hasbiliğinde böyle bir ciddiyet, böyle bir sadakat nasip etsin ki o ciddiyet bize bunların hepsini kazandırtmış olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.